Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι η υγεία σας, η διάθεσή σας, η ενημέρωσή σας. Γενικά, πώς την παλεύετε. Αν την παλεύετε. Α, ναι, και αν την παλεύετε, να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Αν τυχόν την παλεύετε, πώς την παλεύετε. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην την παλεύετε. Το πιο πιθανό για την ακρίβεια είναι να μην την παλεύετε. Εδώ με το Θάνο για κάποιο λόγο είμαστε τρομερά ευδιάθετοι. Δεν ξέρω τώρα πώς εξηγείται αυτό. Κάθε μέρα. Θάνο, περίεργο δεν είναι αυτό. Κάθε μέρα είμαστε πιο ευδιάθετοι από την προηγούμενη. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι ο Θάνος, λέω, πώς είναι Θάνο. Καταπληκτικά μου λέει. Εσύ, Κωνσταντίνε, καταπληκτική ποιότητα ζωής. Δεν χορταίνουμε να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε, να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει και αυτήν την γνώση πρέπει να τη μεταλαμπαδεύσουμε σε εσάς σε αυτή την ώρα της εκπομπής. Και πραγματικά έλειπε το ρήμα «μεταλαμπαδεύω» από την εκπομπή μας και νομίζω ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιείται συχνότερα. Λοιπόν, Θάνο. Κάθε μέρα αυτό κάνουμε. Πρέπει να μεταλαμπαδιάσουμε τίποτα. Σαν άλλη Προμηθής. Σαν άλλη Πλάτωνε στο σπήλαιο. Τίποτα, τίποτα. Καμιά φωτιά πρέπει να βάλουμε. Να μεταλαμπαδιάσουμε τίποτα και να αφήσουμε τη μεταλαμπάδευση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα μόνο στις παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας. Που εντάξει τώρα για να μας ακούνε. Δηλαδή να κάτσουν να κάνουν καμιά δουλειά. Καθότι και βλέπουν να ακούνε φάρμα των ζώων. Τι θα είναι αυτή. Σιγά μην είναι παραγωγικές μονάδες κοινωνίας. Τι είναι οι παραγωγικές μονάδες? Πάνω από 500 χοντρικά. Αυτοί που έχουν αμάξι. Αμάξι. Πάνω από 500 ευρώ πάντως είναι καλό κριτήριο. Δηλαδή θεωρείς ότι. Εντάξει, ο άλλος είναι. Μπορείς να το θεωρήσεις και ως κριτήριο ανθρωπινότητος. Υπαγωγής mm-hmm. στο ανθρώπινο είδος δηλαδή. Να πεις ότι αυτός τώρα εντάξει τι πετάγεται τώρα. Τι θες τώρα εσύ. Είσαι κάτω από 500. Mm-hmm. Και μετά οι υπόλοιποι. Μιλάμε. Σχολιάζουμε την σημερινή κοτσάνα της ημέρας. Μπορεί να γίνει μια στήλη με αυτά. Mm. Δηλαδή δεν θα ασχοληθούμε πολύ, αλλά εντάξει. Ας πούμε και εμείς το χωρατό μας. Χωρατό το λέει πολύ ο Αποστόλης. Ναι. Είναι και αυτός χωρατάτζης. Ναι, ναι, ναι. Άρη Πορτοσάλτε, συνάδελφος. Κάτσε ρε Θάνο. Παραγωγική μονάδα της κοινωνίας, ο Άρης ο Πορτοσάλτε. Που έλεγε ότι δεν, βενζίνη δεν πάει να τη βάλει τη βενζίνη τώρα ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Η βενζίνη για την οποία διαμαρτυρόμαστε στα 2 ευρώ τη βάζουν οι παραγωγικές μονάδες κοινωνίας. Που σημαίνει ότι αυτός των 500 δεν είναι και παραγωγική μονάδα, είναι ο Άρης ο Πορτοσάλτε παραγωγική μονάδα. Που τον πληρώνει ο άνθρωπος των 500 εντωμεταξύ. Έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα η όλη φασούλα. Το πληρώνει ο άνθρωπος των 500. Μέσω πέτσα, τι με, ποιο πληρώνει. Εντάξει, ναι. Αλαφούς πληρώνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μέσω. Τρέχα γύρευε. Ναι. Τρέχα γύρευε. Ναι. Η αντίληψη που έχουν κάθε φορά για το τι συνιστά παραγωγική τάξη είναι, νομίζω ότι. Το λέγαμε τώρα για τον Τσακαλώτο που είναι μια πολύ πιο ευγενική περίπτωση. Αλλά αυτό που συμβαίνει βασικά είναι προνόμιο που δεν κρύβεται. Δηλαδή ο άλλος κοιτάζει από μια ηλιγκιώδη απόσταση την επικαιρότητα. Βλέπει τον άλλον με το κιάλι εκεί πέρα, βλέπει αυτόν που παίρνει 500 ευρώ. Και πώς να είναι τώρα να παίρνει 500 ευρώ. Τι να είναι τώρα αυτοί, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που αναρωτιόταν και ο Μητσοτάκης που λέει ότι είναι κάτι άνθρωποι που δουλεύουν. Εξαρτημένοι από το μισθό τους. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό ήθελα. Αλλά ήθελα να πει είναι κάποιοι που δουλεύουν. Ξέρω, λέει, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Mm. Δεν κάθονται, δεν πάνε εκδρομές όλη την ώρα. Mm-hmm. Έχουν μια δουλειά και πρέπει να πάνε σε αυτήν. Mm-hmm. Αυτό. Και νομίζω ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτό που γίνεται είναι ότι τους προδίδει, μέσα στην αφέλειά τους δηλαδή, στην ηλιθιότητα καλύτερα που τους διακρίνει, δεν μπορούν να το κρύψουν αυτό. Δηλαδή προφανώς υπάρχει αυτή η απόσταση, αντικειμενικά υπάρχει. Υπάρχει κοινωνική ανισότητα, οπότε κάποιοι παίρνουν περισσότερα, κάποιοι παίρνουν λιγότερα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και ο φίλος του Άδωνης Γεωργιάδης ανήκουν σε αυτούς που παίρνουν περισσότερα. Είναι και κάτι θεμητό και πιο επίθετο έχει χρησιμοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης. Φυσιολογικό αυτή η ανισότητα. Δηλαδή, εσύ είσαι στα 500 ευρώ και ακούς τον Πορτοσάλτε να σε βρίζει. Αυτό το πράγμα είναι πολύ φυσιολογικό. Ο Άρης Πορτοσάλτε δεν παίρνει 500 ευρώ γιατί παράγει για αυτήν την ρημάδα την κοινωνία. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, αλλά μια που θυμόμαστε παλιές φράσεις του κ. Μητσοτάκη και αυτό με την ανισότητα τη φυσιολογική ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ενάντια στη φύση. Ναι, μπράβο. Φυσική. Γιατί mm-hmm. ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήθελε να φιλοσοφήσει. Φλέρταρε λίγο με Hobbes εκείνη την ώρα. Ήτανε... Το θέλει, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Ήταν κάπως. Και η Μιράντα Ξαφά σκέφτηκε να βάλει λίγο Αριστοτέλη σήμερα και έγραψε για την ισότητα και πόσο ο Αριστοτέλης που δεν πίστευε στην ισότητα και κάτι τέτοια. Ρε παιδιά, ο Αριστοτέλης τώρα, όλος πίστευε στη δουλεία, ηρέμησε λίγο. Τώρα εντάξει, είπαμε είναι ο Αριστοτέλης, αλλά μην. Ναι, είναι ηρέμησε, λίγο άτοπο είναι. Να χρησιμοποιείς αποφθέγματα που είναι πριν 2,5 αιώνες που υπόθηκαν σε μια άλλη κοινωνία. Που δεν ισχύει χρόνια, ναι. κιόλας όπως διάβασα. Δεν είναι ότι έχω εντρυφήσει πάρα πολύ στον Αριστοτέλη, αλλά δεν ισχύει ακριβώς. Δηλαδή υπήρχαν και άλλες ιδέες που είναι πιο κοντά στην κοινωνική δικαιοσύνη κλπ. Από ό,τι είδα. Έτσι πολύ σε σχόλιο. Το γράψει ο Θωμάς ο Γιούργας, ο οποίος όμως ασχολείται με την ηθική φιλοσοφία. Οπότε είναι κάποιος. Το έγραψε λέγοντας ότι να, καλό θα έκανε λίγη διδασκαλία της φιλοσοφίας παραπάνω. Αλλά αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι ο άλλος ζει μια ζωή προνομιούχα. Και μπράβο του, όπως τα έλεγε ο Μάνος Βουλαρίνος. Αυτό δεν τον είναι ιδρώτα του προσώπου του τα έβγαλε, παιδιά. Με τον ιδρώτα άλλων. Ναι, και δεν μπορεί καν να συγκρατηθεί την ώρα που σχολιάζει. Λέει οι παραγωγικές τάξεις και ξεχνάει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για ένα 500-άρικο. Mm-hmm. Δουλεύουν πολύ πολύ σκληρά και σκληρότερα από τον Άρη Πορτοσάλτε. Είδες τις μέρες του χιονιά που είχε ανεβάσει ο Μπογιόπουλος απλώς μια φωτογραφία με έναν νεαρίτη στη ΔΕΗ που επισκευάζει μια κολόνα. Και ήταν μια φωτογραφία viral ακριβώς από το δέος που νιώσαμε πάρα πολλοί άνθρωποι απέναντι σε κάποιον που καταλαβαίνουμε τι κάνει και τι χρησιμεύει και πόσο δύσκολο είναι. Και αυτό το παθαίνουμε αρκετές φορές με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ προτείνω να του κόψουμε το μισθό αυτού νου, να πάει στα 500 mm-hmm. και να προσλάβουμε 5 διευθυντές ακόμα. Ναι. Αυτό είναι το μοντέλο για τη δημόσια διοίκηση και για τον αντικρατισμό που πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση. Τα λέγαμε και στην ανασκόπηση, έγινε στον ΕΦΚΑ, στο νόμο πλέον που πέρασε την Παρασκευή. Είναι κάτι οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Θέλουν και τη θεσούλα τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν μου λες κάτι, ρε Θάνο. Όταν γίνεται αυτό, είσαι εσύ κάποιος που βρίζει το κράτος. Ναι. Και μετά σου δίνουν μια θέση. Ναι. Λες, α, τελικά ωραίο είναι το κράτος. Αυτοί οι άνθρωποι. Συνεχίζεις να βρεις το κράτος. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτοί εξακολουθούν να υπάρχουν στα social media και να λένε αυτά που λέγαν ή κρύβονται κάπου και απλώς μασουλάνε το μισθό τους. Νομίζω. Δηλαδή πες ότι είσαι κάποιος που έχει κάνει καριέρα αντικρατιστή που γίνεται μετά κρατικός κυπουρός. Α, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Συγγνώμη. Όταν σκέφτομαι καριέρα στα social αντικρατιστή, σκέφτεσαι την υπεύθυνη για τα προσφυγόπουλα. Κυρίες και κύριοι, τη συντονίστρια και τον βοηθό της συντονίστριας σε θέση που δεν υπάρχει, τον Απόστολο το Δοξιάδη. 30 χρόνια επιτυχίες από τη ΙΑΠΑ και μετά. Εγώ σκεφτόμουν πως Ισκάρ Αζίφτε λεγόταν αυτός. Ναι, κλαδεύει κάτι στη Λιβαδιά. Όχι, αυτό συνεχίζει. Συνεχίζει. Ναι. Γιατί όχι. Ναι. Οπότε βρίζεις, σε προσλαμβάνουν και βρίζεις. Ναι, και συνεχίζουν το μεταξύ να έχουν την. Να έχουν την απήχηση, γιατί δεν είναι ότι έχουν προδώσει τις αξίες του φιλελευθερισμού. Ίσως είναι από άλλους που επίσης έχουν διοριστεί. Ίσως απλά όλοι θα ήθελαν στην πράξη το ίδιο. Δηλαδή ένα κράτος από το ποινό μασουλάνει ήδη και να μην μασουλάει η κοινωνία. Να μην μασουλάει, να μην στηρίζεται η κοινωνία. Οκ. Okay. Ναι. Οπότε δεν δημιουργεί κάποια εσωτερική ταραχή, σύγχυση ή κάτι τέτοιο. Εγώ όχι. Μόνο το παθαίνω αυτό. Αυτό είναι. Θάνο, λοιπόν, άκου κάτι τώρα. Ναι. Χρειαζόμαστε περισσότερο θράσος. Δηλαδή, εσύ τώρα είσαι λίγο. Με συγχωρείς τώρα, θα μιλάμε ειλικρινά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ναι. Είσαι λίγο αγαθός. Δηλαδή, σου λένε για την Ουκρανία, λες δεν ξέρω, να μην μιλήσω. Ναι. Δεν πάμε μπροστά έτσι. Δεν πάμε μπροστά έτσι. Σωστό αυτό. Δηλαδή, η κοινωνία τι θέλει. Θέλει αέρα. Mm-hmm. Να είσαι αεράτος. Δεν το ξέρεις. Δεν πειράζει. Διορθώνεις τον κόσμο. Βρίζεις τον κόσμο. Λες για τις προκαταλήψεις της αριστεράς. Mm-hmm. Τα λες όλα αυτά και μετά. Στην πορεία, κάπως θα βρεθεί, κάπως θα τα μαζέψεις, κάτι θα πούνε, κάτι θα πεις, θα τσακωθείς, κάποιον θα βρίσεις, κάποιος θα σε βρίσει και θα παιχτεί μπαλίτσα. Δηλαδή με τα «δεν μιλάω για αυτά που δεν ξέρω» και τέτοια, δεν πάμε μπροστά, Θάνο. Και γενικά η επικαιρότητα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα άθροισμα από όλη αυτή την δημόσια αρλούμπα με την οποία μας πυροβολούν καθημερινά. Γιατί είναι αυτό που λέμε, αυτός ο θόρυβος που δεν επιτρέπει οποιαδήποτε συζήτηση. Γιατί μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και πραγματικά ζητήματα. Υπάρχουν πραγματικά ζητήματα που αφορούν την ισότητα, την ανισότητα, τη σημασία των δημοσίων αγαθών. Όλα αυτά είναι πραγματικά ζητήματα που υποκρύπτονται μέσα σε αυτό την λάσπη και την θολούρα αυτής της βαβούρας που γίνεται αντί για οποιαδήποτε συζήτηση. Και χρειάζεται κάπως μέσα σε αυτά, κολυμπώντας μέσα σε αυτό το βούρκο, να μαθαίνει κανείς αυτά, να αντιδράσει αυτά και ταυτοχρόνως να διατηρήσει μια διαυγή σκέψη που να απαντά σε αυτά που συμβαίνουν. Σε ακούω κάτι. Ναι, ναι, όχι στη διαυγή σκέψη. Θέλει κόπο αυτό. Θέλει. Δεν ξέρω τι θέλει. Θέλει όρια. Θέλει να μην το ρίξει τον πινελίκι. Θέλει πραγματικά να κρατηθείς, να μείνεις σε μια φάση zen, σε μια φάση yoga και να συνεχίσεις κανονικά σκεφτόμενος τι έχει σημασία. Εδώ πέρα μας γράφουν διάφορα. Μας γράφουν κάποιοι που λένε ότι δουλεύουν εντωμεταξύ. Κάτσε τώρα, τι δουλεύουν. Ναι. Ο ένας χωράφια. Ναι. Τι, χωράφια τώρα δεν είναι κανονική δουλειά. Κανονική δουλειά είναι αυτό που έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του λες: Γεια σου, Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θες να σε ρωτήσω. Λέει αυτό, του το δίνεις να το, mm-hmm. το ρωτήσει αυτό. Ναι. Α, αυτό είναι μια δουλειά, το καταλαβαίνω. Είναι χρέος στο κόμμα, στην πατρίδα. Ωραία, ωραία. Ναι. Ο άλλος λέει: 550, η ώρα είναι 5 και δεν βλέπω να τελειώνω το βράδυ. Μα βέβαια, γιατί ποιος ξέρει τώρα. Το πρωί τον κουδούναγε. Έτσι δεν είναι, όπως τα έλεγε ο Άρης Πορτοσάλτε, που είναι ο μέγας μέτρ mm-hmm. της. Ανάλυσης των εργασιακών σχέσεων στη σύγχρονη Ελλάδα. Λοιπόν, για αντιπαραγωγική των 500 ευρώ και πιο κάτω, λέει, καλά τα λέτε. Εντάξει, δεν είμαστε πιο κάτω από τα 500 ευρώ. Εγώ δεν έχω αμάξι όμως. Είμαι λίγο πιο πάνω, αλλά δεν έχω αμάξι. Σε τι μονάδα είμαι? Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να συζητά κανείς για την κοινωνία με άνθρωπο χωρίς αμάξι. Δηλαδή. Σε ένα point σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, πάει όλος να πει την άποψή του. Αμάξι έχεις? Όχι. Μεταβολή. Φεύγεις. Λες εντάξει. Άσε. Ναι, όχι μόνο για την ακρίβεια, γενικά. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο τώρα δεν έχει ενηλικιωθεί κανονικά. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κάνεις? Το λες, πάμε εκεί και έρχεται με τα πόδια, ή παίρνει μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα με τα οποία μεταφέρεται ο όχλος και ακουμπάει ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Εντάξει τώρα, δεν θα κάνουμε. Συγγνώμη, Θάνο, εγώ ξέρεις, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά κάπου η συζήτηση να γίνεται με όσους έχουν κάποιον κληρονομικό τίτλο. Με mm-hmm. αυτούς ναι, να συζητήσουμε για την κοινωνία. Αλλά άμα αρχίσουμε τώρα, όχι, ξέρετε, εγώ δεν έχω αμάξι, πες μας την άποψή σου. Ναι, εγώ δουλεύω στα χωράφια. Ναι, και εσύ να έχεις άποψη, και εσύ. Τα χωράφια. Ο άλλος εκεί πέρα παίρνει 550. Πες και εσύ με τα 550. Καθίστε, ρε παιδιά. Καθίστε. Μ' αρέσει που όσο πάει, μειώνονται οι άνθρωποι που μπορούν να τοποθετούνται για ζητήματα. Δηλαδή δεν μπορούν να τοποθετηθούν για ζητήματα οι συνδικαλιστές. Συνδικαλιστής τώρα. Μαστίγα. Δεν μπορούν οι αριστεροί που είναι υπεύθυνοι για όλα τα προβλήματα της χώρας. Δεν μπορούν αυτοί που δεν έχουν αμάξι. Γιατί οι χαμηλόμισθοι να λένε για την βενζίνη, γιατί σίγουρα δεν έχουν αμάξι. Οπότε μειώνεται το target group της Νουδού, μειώνεται ο κόσμος που μπορεί να έχει δικαίωμα λόγου. Ούτε εγώ έχω αμάξι, έχουμε και εμείς ψυχή. Βλέπω στα σχόλια. Δεν έχεις αμάξι και θέλεις και να ψηφίζεις. Άλλο ερώτημα. Και το καλύτερο σχόλιο είναι του Γιάννη, του James, που λέει: Παιδιά, εγώ φταίω. Πολύ ωραία. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό το σχόλιο. Θέλω να το να εντυπωθεί στη μνήμη σας αυτό το σχόλιο, στη σκέψη σας και να ξεκινάτε κάθε μέρα με το εγώ φταίω. Αυτό είναι και καλό. Είναι και καλό για τίτλο εκπομπή αυτό. Ναι. Αν δεν είχαμε τον τίτλο Φάρμα των Ζώων. Αν δεν είχαμε αυτά τα επώνυμα που προκαλούν για να παίξει μαζί του. Ναι. Και αν δεν είχαμε σκεφτεί αυτό το φοβερό τίτλο, που αυτό τώρα μιλάμε είναι τιτλάρα. Αν το κάνεις mm-hmm. αυτό μυθιστόρημα, θα μοσχοπούλαγε. Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Έτσι και γινόταν λογοτεχνικό έργο αυτό. Χαμός θα γινόταν. Είναι πολύ ωραίο που mm-hmm. το σκεφτήκαμε. Αλλά αν δεν είχαμε αυτό, το εγώ φταίω είναι πολύ καλό. Σε μια εποχή ανάδειξης επιτέλους της ατομικής ευθύνης, mm-hmm. εις βάρος της ευθυνοφοβίας και ενάντια σε πείσμα της ευθυνοφοβίας της αριστεράς. Της πλήρους επισματικής άρνησης ανάληψης ευθυνών εκ μέρους της αριστεράς, να είμαστε πια μια εκπομπή που να λέει «Εγώ φταίω». Ακρίβεια, εγώ φταίω. Ακρίβεια στη ΔΕΗ, εγώ φταίω. Mm-hmm. Πανδημία, εγώ φταίω. Ουκρανία, εγώ φταίω. Ό,τι υπάρχει δηλαδή. Πώς το έλεγε ο Καζαντζάκης στην Ασκητική, να λες εγώ μόνος με έχω χρέος να σώσει τον κόσμο. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Ναι. Αυτό είναι. Μπορούμε να το κάνουμε μπλουζάκι και να γράφουμε Νίκος Καζαντζάκης και φάρμα των ζώων. Νομίζω δεν εννοούσε ακριβώς αυτό ο Καζαντζάκης όταν το είπε. Εντάξει. Αλλά ταιριάζει κάπως να το φέρνεις μέσω λαμίας. Άποψή σου θα είναι. Ας πούμε. Άποψή σου και τη σέβομαι. Και θα τη σεβόμουν περισσότερο αν είχες αυτοκίνητο. Να μείνει αυτό. Μα μου θέλει τώρα. Θα μπορούσε να είναι τίτλος βιβλίου του Ράμφου. Μας γράφουν στα σχόλια. Θα μπορούσε, παιδιά. Εδώ παράγουμε ιδέες και δημιουργικότητα. Δεν είναι. Δεν καθόμαστε. Μην κοιτάτε. Έχουμε κάτι τώρα σε μια καρέκλα και απλά μιλάμε. Εδώ ασκείται έργο. Παρέα με την κυβέρνηση που είπανε και ότι έχουν και σχέδιο για την Ουκρανία. Διάβαζα συνέντευξη του Γεραπετρίτη στα παραπολιτικά σε δύσκολο περιβάλλον. Σχέδιο για το τι θα γίνει αν κλείσουν οι αγωγοί φυσικού αερίου σε Ρωσία και Ουκρανία. Και λες, okay, μέχρι στιγμής όλα τα υπόλοιπα έχουν πάει πολύ καλά. Δηλαδή τελείωσε η πανδημία το 2020, δεν κάει και τίποτα στις πυρκαγιές, η Αττική Οδός, το χιόνι το αντιμετωπίσαμε, παρά το ότι χιόνι σε λίγες ώρες νωρίτερα, παρά τέτοιες αντικσότητες. Θα πούμε για την Αττική Οδό. Θα πούμε. Να τα σκάσει η Αττική Οδός στα 2 εκατομμύρια. Θα πούμε. Που σκέφτεσαι όλες τις προηγούμενες μεγάλες επιτυχίες, 2,5 χρόνια μόνο επιτυχίες, και λες, σίγουρα είναι, έχουν σχέδιο και γι' αυτό. Νιώθεις ήσυχος και λες, ευτυχώς αρχίζει να έχει ζέστη. Αυτό είναι το μόνο σχέδιο που έχουν. Εγώ ο καιρός. Ναι, το Greek End. Πώς το... Δηλαδή, το μόνο σχέδιο εδώ Greek πέρα. End. Ναι. Ωραίο το Greek End. Πώς δεν το σκέφτηκε κανένας να το κάνει αυτό, μια καμπάνια. Δηλαδή θα ήταν λουκουμάκι αυτό. Το σκέφτηκε, Κωνσταντίνε μου. Το σκέφτηκε. Το σκέφτηκε το Υπουργείο Τουρισμού. Και πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Και πώς θα προλάβεις να πει σε μία ώρα πράγματα που έχουν συμβεί, που έχουν εμφανιστεί, που έχουν παρουσιαστεί στο κοινό. Το Υπουργείο Τουρισμού του Βασίλη του Κικίλια καλεί τους Ευρωπαίους, όχι εσάς. Εσείς δουλεύετε. Καλεί τους ξένους να έρθουν και να απολαύσουν το ελληνικό, το ελληνικό Σαββατοκύριακο, το ελληνικό weekend και όπως είναι το σύνθημα, το Greekend. Εν τω μεταξύ, αν δεις το διαφημιστικό, είναι ο διεθνώς αποδεκτός όρος, λέει, για το πώς περνάνε τα Σαββατοκύριακά τους οι Έλληνες. Έχει έναν τουρίστα που λέει αυτό. Και βεβαίως ρωτήσανε τώρα τον κύκλο τους. Mm-hmm. Εσύ πόσους ξέρεις που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα? Δηλαδή όλοι οι φίλοι σου λένε «Α, Σαββατοκύριακο, δεν κάθομαι εγώ Αθήνα Σαββατοκύριακο με τίποτα». Εγώ πήγα στη Θεσσαλονίκη, Greekend ήτανε. Δες, εγώ το κάνω πράξη και ας μην έχω και αμάξι. Έχω τρένο, μπορεί να φτάσω, μπορεί όχι, έφτασα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που πάει κανείς στο χωριό του. Να δει τι. Πες χωριό την νύμφη Θερμαϊκού. Εντάξει, εντάξει. Στην πρωτεύουσα. Μου ξέφυγε. Έτσι, μπράβο. Αφήγω, κύριε. Αφήγω. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η καμπάνια, την οποία θέλουμε να τη δείτε, και αν δεν σας είχε περάσει από το μυαλό να το κάνετε αυτό, κάντε το, παιδιά. Και έχει και έναν τύπο εδώ πέρα που λέει πώς είναι το Σαββατοκύριακο, και λέει πώς είναι το Σαββατοκύριακο: καφές, κουλούρι, θάλασσα. Τον έχει και σε ένα μηχανάκι εκεί πέρα να πηγαίνει στη θάλασσα. Πηγαίνει μετά, ψωνίζει. Mm-hmm. Και λες, εντάξει, κρασί. Γενικά, έτσι είναι και εμάς η ζωή μας. Μην κοιτάτε που ερχόμαστε στο ραδιόφωνο και γκρινιάζουμε. Γενικά, να σας πω τι γίνεται. Δεν κάνεις τώρα, παιδιά, πολιτική εκπομπή με τι καλά που πάνε όλα, πέφτουν τα νούμερα. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Yeah, yeah. Εμείς κάπως έχουμε επενδύσει σε αυτό το στυλ. Οπότε ενώ την περνάμε κοτσάνι, προσπαθούμε πάντοτε να βάζουμε, το θυμόμαστε λίγο πριν να ξεκινήσει η εκπομπή, λέμε Θάνο μην είσαι πολύ χαρούμενος. Mm-hmm. Και μου το λέει και ο Θάνος εμένα, επειδή και εγώ μερικές φορές ξεχυλίζω από ενθουσιασμό, και μου λέει ο παπά, κόψε λίγο ενθουσιασμό, μπαίνουμε για ραδιόφωνο τώρα. Και μπαίνουμε στο ραδιόφωνο και είμαστε κάπως πιο συγκρατημένοι για να διατηρούμε υψηλά τα νούμερα της εκπομπής, γιατί μόνο η γκρίνια πουλάει. Και γι' αυτό προσπαθούμε μέσα στην ατελείωτη προσωπική ευτυχία που μας έχει χαρίσει η ζωή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, εμείς προσπαθούμε λίγο να προσποιούμαστε ότι μου ξυνίζει το ένα, μου βρωμάει το άλλο. Και το μεταξύ, όλο αυτό είναι μια φαντασίωση Ελλάδας, η οποία δεν είναι απλώς τουριστική. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, απευθύνεται στους έξω. Mm-hmm. Και του λες, ξέρεις τι ωραία που είναι τα Σαββατοκύριακα στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα και να το κουλούρι. Κουλούρι, αυτό μάλιστα. Είναι μια πολυτέλεια που μπορεί ο Έλληνας να την αντέξει. Τι κάνεις Σαββατοκύριακο, έφαγα κουλούρι. Απόδειξη. Το γράμμα και στα σχόλια. Απόδειξη. Γεια. Με ρέγουλα τα κουλούρια. Την προηγούμενη φορά που δεν υπήρχαν αποδείξεις τα κουλούρια, δεν πήγε καλά το πράγμα. Και είναι μια καλή περίοδος για να τα ξαναρίξουμε στις αποδείξεις που δεν κόβαμε. Πόσο, 1-2 χρόνια έχουμε μέχρι να ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Πάτησε τσούχτρα ο Κυριάκος, λέει, εγώ φταίω. Αυτό το σλόγγαν νομίζω ότι έχει πολύ μέλλον, Θάνο. Ναι. Πάτησε τσούχτρα ο Κυριάκος. Είναι μαζί με τις δικαιολογίες του Άδωνη που λέγαμε χθες για το τι φταίει για την ακρίβεια και για την ΔΕΗ. Υπάρχουν τρόποι. Δημιουργικότητα θέλουμε, ενσυναίσθηση θέλουμε, γνώση αυτών θέλουμε για να φτάσει σε ένα τέτοιο και να πει εντάξει, αμάν με την κρίνια και τη μιζέρια, κάποια στιγμή να δει ο καθένας τις ευθύνες του. Και εμείς όντως είμαστε πολύ χαρούμενοι εκτός ραδιοφώνου, αλλά είναι και λίγο για ενέργεια, για το. Δεν ξέρω, πάνω να σκεφτώ κανένα βουδιστικό περίεργο. Μου έρχεται το Feng Shui, αλλά αυτό είναι για. Τα ίδια είναι αυτά, τα ίδια. Για δωμάτια. Πες ό,τι να είναι. Όχι, να μην είσαι υπερβολικά πολύ. Να μην το γρουσουζέψεις, κατάλαβες. Κάνουμε το αντίθετο. Ναι. Και να πούμε ότι εμείς στηρίζουμε τον τουρισμό. Στηρίζουμε πάρα πολύ τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Όπως και το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ που συμμετέχει σε αυτήν την καμπάνια. Εμείς είμαστε αφανείς χορηγοί επικοινωνίας. Δηλαδή είμαστε Pharmazon και Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Η Τζαμπέι. Μαλώσαμε για τη Μαρκίζα και βγήκαμε. Okay. Ναι, είναι πάρα πολύ θετικός ο τουρισμός, γιατί τα τελευταία χρόνια διώχνουν και την πανδημία. Τελειώνει τον κορονοϊό ο τουρισμός, οπότε είναι πολύ καλό να έρχονται τουρίστες, να σταματάει η πανδημία, να βγαίνουμε κι εμείς έξω, να μην υπάρχουν περιορισμοί, να μην μας νοιάζει πεθαίνει κόσμος. Αυτό γενικά το έχουμε πει και το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά εδώ και καιρό, ότι το σύστημα αντιμετώπισης της πανδημίας είναι κρύο, κρύο, κρύο μέσα, νεκρή, νεκρή, νεκρή, νεκρή, ανοίγει ο καιρός, έξω, έξω, έξω, λιγότεροι νεκροί. Αυτό είναι το σύστημα της πανδημίας. Δηλαδή, ζεσταίνει, ζεσταίνει, ζεσταίνει, ζεσταίνει, βγαίνουμε έξω, φτύνουμε λιγότερο ένας τον άλλον, μαζεύονται λιγότερα αερολύματα σε κλειστούς χώρους, πέφτουν τα κρούσματα, οι διασωληνωμένοι και οι νεκροί. Φτιάχνει και ο καιρός. Αυτό. Χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη φτιάχνει ο καιρός. Δηλαδή, ο καιρός είναι σύμμαχος της κυβέρνησης, στις πυρκαγιές, ας πούμε, και στην πανδημία. Αλλά δεν φτιάχνει και μόνος του. Ο ίδιος βγαίνει με εντολή Μητσοτάκη. Και αυτά να τα λέτε, και αυτό κάθε πρωί, μαζί με το εγώ φταίω, θα λέτε και πώς βγαίνει ο ίδιος. Έφαγα χθες 10 ώρες απελπισίας στην εφημερία του Λαϊκού. Λέει η Μαρία, εγώ φταίω. Φταίς, μαράκι μου. Δηλαδή δεν θέλουμε να σας παρηγορούμε, να σας λέμε ναι, μπράβο, θα τα πάτε όλα καλά κτλ. Αλλά δεν θα λέμε και ψέματα, Μαρία μου. Φτάνει η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Έχουμε δικαίωμα όλοι να λέμε εγώ φταίω. Λοιπόν, η υπερδύναμή σας είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται, εσείς συνεχίζετε να ειρωνεύεστε τα καραγκιοζηλίκια τους. Εγώ, παρότι ζω εδώ και 10 χρόνια στο εξωτερικό, όποτε βλέπω τα νέα, θέλω να τα σπάσω. Δεν έχει πιάσει στον φίλο μας το κάλεσμα που έχουμε κάνει, δεν πειράζει. Δεν κρατάμε κακία για να έρθει στην Ελλάδα. Επίσης είναι μορφή ψυχοθεραπείας, να το πούμε έτσι, να το παίρνεις με χιούμορ, γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά, θα καταφέρουμε να μας κόψει και το YouTube. Όχι μόνο demonetize και τέτοια, θα μας κόψει το YouTube. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλει κανένας να συμβεί. Μας κόψει τα πάντα. Το λοιπόν, radio, τζαρόλα, όλα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έχουμε καθυστερήσει λίγο, αλλά ξέρεις ποιος θέλει. Εσύ φταίς, φίλε ακροατή. Φίλε ακροατρία. Φίλο ακροατό. Πώς είναι αμερσούδα, είναι τελικά το... Είναι το υποκοριστικό της αμέρσας. Αμέρσα είναι το... άκουσες την εκπομπή ή σου μετέφερα αυτό το κρίσιμο στιγμιότυπο. Τη Δευτέρα. Ναι. Όχι, Δευτέρα δεν την άκουσα ακόμα. Πότε το είπα αυτό? Νομίζω ότι το είπα την ημέρα που ήμουν. Την Παρασκευή, την Παρασκευή. Α, το ανέφερα όταν ήμασταν μαζί. Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Την Αμερσούδα ανέφερα όταν ήμασταν μαζί. Την πληροφορία ότι είναι υποκοριστικό της Αμέρσας την ανέφερα στην εκπομπή με τον Παπαδομανολάκη, κάπου μέσα στο Ουκρανικό δηλαδή. Ναι, αλλά το λέγαμε και στο γραφείο, γιατί το έβαλε μία ώρα μετά. Τέλος πάντων, τώρα μπορεί να χαθήκατε λίγο με αυτή την παρέκβαση με την Αμερσούδα. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, η εκπομπή είναι serial. Δεν έρχεσαι εκπομπή Τετάρτης αν δεν έχεις δει εκπομπή Τρίτης, εκπομπή Δευτέρας, εκπομπή Παρασκευής. Στην εκπομπή της Παρασκευής μιλήσαμε σε κάποια Αμερσούδα. Mm-hmm. Προσφωνήσαμε το υποκοριστικό, το μάθαμε. Ελπίζουμε να μας συγχωρεί για την οικειότητα. Αμερσούδα, το κάνουμε γιατί εδώ στο The Press Project είμαστε όλοι φίλοι, είμαστε όλοι μια παρέα που ζει το ατελείωτο Greek End της σύγχρονης Ελλάδας. 3 λεπτά διάλειμμα, υπομονή και αν αργήσουμε, ξέρεις ποιος θέλει, εσύ. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, μέρος δεύτερο. Πολλοί κόσμος σχολιάζει το όνομα Μερσούδα στο chat του YouTube. Υπάρχει το engagement με τους viewers. Νομίζω το εντονότερο που έχουμε δεχτεί σήμερα από την έναρξη της εκπομπής, μετά το εγώ φταίω, στα trends ναι, ναι, ναι, της εκπομπής, δηλαδή trends. Νομίζω ότι είναι, ανταγωνίζεται η αμερσούδα το εγώ φταίω. Νομίζω ότι κάνουμε και με τη αυτή διαφορά. Την ευκαιρία, ας πιω λίγο τσάι στην κούπα που φτιάξαμε. Αυτές είναι οι καινούργιες μας κούπες. Θάνο... Εμένα δεν μου δώσανε. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα με αυτό. Όχι, αυτές εδώ είναι οι καινούργιες κούπες του. Ας μην αφήσουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ ωραία αυτή που έχει ο Κωνσταντίνος. Θάνο, είναι έχει, πάρα έχει πολύ εσύ, βολική για να πίνετε νερό. Έχει αυτό το λόγο και το, και το σήμα γενικότερα του Press. Με mail, τις παίρνουν, πώς τις παίρνουν τώρα. Ναι, λοιπόν, θα το φτιάξουμε στο site, να μπορείτε να τις παραγγέλλετε. Υπάρχει μέσα στο κουμπί Donate, εκεί που αγοράζεις προϊόντα, ουσιαστικά θεωρεί το site, τις συνδρομές και τα περιοδικά, και με τον ίδιο τρόπο υπάρχει και για τις κούπες. Με λίγα λόγια, αυτό που έγινε είναι ότι φτιάξαμε κούπες, αυτό προσπαθούμε να πούμε τόση ώρα, ότι έχουμε καινούργιες κούπες από τον αρχικό σχεδιασμό, τις παλιές κούπες του The Press Project. Α, Μαρία, ο Τζίο λέει, κούπα δικαιούται ποιος έχει αμάξει. Θανό, δυστυχώς. Δεν ξέρω πόσες κακουχίες μπορώ να παίξω σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Δηλαδή ούτε αμάξει, ούτε κούπα. Εντάξει, εντάξει. Να κάνω. Mm. Λοιπόν, όσοι έχετε αμάξει θα μπορείτε να κάνετε μια αίτηση και να τα σκάσετε για να πάρετε. Το πώς τις παραγγέλνετε θα σας το πούμε, παιδιά. Προς το παρόν κάνουμε τη διαφήμιση, θέλουμε να διψάσετε λίγο για κούπες. Να σας πούμε ότι έχουμε παραλάβει τις περισσότερες, δεν τις έχουμε παραλάβει όλες, αλλά θα σας το πούμε πώς γίνεται, τι θα κάνετε, πού θα πληρώνετε για να μας υποστηρίξετε. Όχι, δεν τις έχουμε παραλάβει όλες. 5 κούτες κουβάλισα μέχρι τώρα. Πόσες είναι όλες? 11. Αλλά δεν τις έχουμε παραλάβει όλες. Από το αμάξι. Από το αμάξι, το όχι δικό μου. Θανό. Έτσι είναι στη ζωή. Άλλοι έχουν αμάξι, άλλοι κουβαλάνε στα αμάξια των πρώτων που έχουν αμάξι. Δεν είναι, όπως τα λέει και ο Αριστοτέλης, ας είχες αμάξι να μην ήσουν ο κουβαλητής της ζωής που τις είχε πάρει. Λοιπόν, κουβαλητής της ζωής με κάθε... Ο κουβαλητής της ζωής. Το κάνουμε ποίηση. Όπως μας γράφουν εδώ μεταξύ στο chat, καθώς συνεχίζεται το hashtag Αμερσούδα, ότι αναφέρεται, είναι όνομα που χρησιμοποιήσει ο Παπαδιαμάντης στα διηγήματά του, να ξεστραβώνεστε. Δεν το λέω εγώ, το λέει το chat. Και μας γράφει η Μαρένα... Ότι δεν είναι υποκοριστικό. Ότι δεν είναι υποκοριστικό, βγαίνει από το Μυρσίνι, το Αμερσούδα είναι της Λέσβου και επίσης πιο όμορφο στην ακουστική είναι το Αμύρισα με δύο σίγμα, το όνομα της μητέρας και κόρης μου. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα για το αν είναι υποκοριστικό, τα έχεις βάλει εδώ πέρα με την επιστήμη της γλωσσολογίας εδώ πέρα που σχολίαζε στο chat, βρείτε τα. Θα σας δώσω να ανταλλάξετε τηλέφωνο να τα πείτε. Ο Παναγιωτήδης το έλεγε. Το κάνει το σχόλιο για το υποκοριστικό. Μην με βάλετε να ψάχνω τώρα, ρε παιδιά, την Αμερσούδα. Λοιπόν, για τις κούπες θα τις διαφημίσουμε, θα βγάλουμε μπανεράκι στο site διαφημιστικό, θα σας το υπενθυμίζουμε. Υπήρχε αρκετός κόσμος που ρωτούσε για τις κούπες και για μπόλικο καιρό δεν είχαμε, είχαν τελειώσει αυτές οι κούπες με αυτό το σχέδιο. Οπότε τώρα σε λίγο θα μπορείτε να τις παραγγείλετε και να τις πάρετε σπιτάκι σας, να φωτογραφηθείτε με αυτές, να κάνετε φιγούρα στους φίλους σας, να τις πάρετε στη δουλειά σας και να εκνευρίσετε το αφεντικό σας. Mm-hmm. Αν δεν ξέρει ποιο είναι το The Press Project, θα το μάθει την ώρα που θα βλέπει την κούπα σας κάθε μέρα. Και γενικά είναι ένα υπέροχο δώρο τώρα για τα Χριστούγεννα τα επόμενα. Τι έχουμε, Φλεβάρι. Σε 10 μήνες. Μπράβο. Δεν έχετε πάρει δώρο για τα Χριστούγεννα που πέρασαν. Τα επόμενα Χριστούγεννα πάρτε την κούπα The Press Project. Πάθατε υπερκούποση, ρωτάει ο Καραβάτζιο στο chat. Η υπερκούποση δεν είναι τώρα το σχόλιο που πρέπει να βραβευτεί με κούπα δώρο, η υπερκούποση. Δεν ξέρω. Να αρχίσουμε και δίνουμε τις κούπες τσάμπα τώρα. Ναι. Λοιπόν. Να κάνω μια ερώτηση. Αν και δεν το έχετε συζητήσει καθόλου. Ρωτάει ο Κώστας. Μπορούμε να απαντήσουμε και σε αυτά, δεν είναι. Δηλαδή, όταν ξεφεύγουμε από επικαιρότητα, ξεφεύγουμε για τα καλά. Θα είναι ευπρόσδεκτοι οι Ρώσοι ως τουρίστες στην Ελλάδα? Και περνάμε στο επόμενο θέμα, στο μην ανησυχείτε για το, για το Ρώσο-Ουκρανικό. Γιατί να μην ανησυχείτε? Γιατί η κατάσταση είναι σε πολύ στιβαρά χέρια. Δηλαδή, λέγαμε χθες για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και που μας πληροφόρησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωταγωνιστή στην επίλυση κάθε διεθνούς ζητήματος που προκύπτει και η Ελλάδα ανθίσταται. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, εμείς αντιστεκόμαστε τώρα. Ευτυχώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν άνθρωποι καταρτισμένοι και ψύχρεμοι που θα αναλάβουν να λύσουν αυτή την κρίση. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Ζωζέπ Μπόρελ, ο οποίος είναι επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Δηλαδή, έχει μια θέση κάπως σημαντική όταν συμβαίνει μια τέτοιου βεληνεκούς και μεγέθους κρίση όπως στην Ουκρανία. Και πάει ο κύριος Μπόρελ και γράφει, σχολιάζοντας τις κυρώσεις στην Ρωσία, τέλος στα ψώνια στο Μιλάνο, τέλος τα πάρτι στο Σεντροπέ, τα διαμάντια στην Αμβέρσα. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα. Είμαστε ενωμένοι. Το οποίο μετά το κατέβασε, μετά τις αντιδράσεις, γιατί έγινε λίγο περίγελος. Ο Κωνσταντίνος έλεγε, για να στο κλέψω εκτός μικροφώνου, ότι είναι σαν ο Γιάννης Λοβέρδος της ευρωπαϊκής διπλωματίας, μέχρι, το οποίο είναι καλός παραλληλισμός, μέχρι να σκεφτείς ότι είναι ο επικεφαλής. Δηλαδή, αυτός θα κάτσει σε τραπέζι σοβαρό. Πατρίδα μας, η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι. Ήτανε πάντως, τους έκανε τη μούρη κρέας. Ξέρει να πιάνει τον παλμό. Να πούμε λίγο την είδηση για την στέγαση των ευάλωτων προσφύγων. Θάνο, πριν να κλείσουμε. Καλά, κάτσε 13 λεπτά έχουμε. Πού πάμε για κλείσιμο, πάμε. Όπως μας βλέπω, λέω να προλάβουμε να πούμε άλλα δύο θέματα πριν να κλείσουμε. Γιατί λίγο οι κούπες, λίγο η Αμβέρσα, δεν ξέρεις πώς περνάει ο χρόνος. Τα νιάτα μας, η ζωή μας όλοι. Πολύ φιλοσοφικά έχει πάει αυτό. Ξεκίνησα με Αριστοτέλη. Άμα αρχίζεις με Μιράντα Ξαφά, μετά δεν μπορείς να συγκρατηθείς. Άμα αρχίζεις με Άρη Πορτοσάλτε, δεν ξέρεις θα φτάσεις. Δηλαδή είναι Άρης Πορτοσάλτε, Μιράντα Ξαφά, Αριστοτέλης, Παπαδιαμάντης. Ναι. Χωσέ Μπορέλ. Και επιστρέφουμε. Ναι. Και επιστρέφουμε. Πουλής μετά από αυτά. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, με ανακοίνωση σε πανηγυρικό ύφος που επικαλείται τη βελτιωμένη διαχείριση του προσφυγικού, το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι από τις 16 Απριλίου του 2022 οι θέσεις του προγράμματος στέγασης Εστία 2 για τους ευάλωτους πρόσφυγες που έχουν λάβει άσυλο θα περιοριστούν σε 10.000 από 27.000 που διέθετε το 2021. Λόγω της βελτιωμένης διαχείρισης του μεταναστευτικού με προοπτική το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2022. Αυτό καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι κάτι για να το πανηγυρίζεις. Λέμε τώρα ότι αυτό για το οποίο πανηγυρίζουν είναι η μείωση στο 1/3 των θέσεων που εξασφάλιζαν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε ευάλωτους πρόσφυγες. Σε διαμερίσματα εντός αστικού ιστού, με χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όχι με ελληνικά χρήματα, με χρήματα που ουσιαστικά έμπαιναν στην Ελλάδα. Γενικά το μοτίβο είναι να βγαίνουν τα χρήματα από την Ελλάδα, με πληστηριασμούς, με offshore κλπ. Το πρόβλημά μας είναι όταν μπαίνουν τα χρήματα, το γνωστό fake news ότι παίρνουν τα επιδόματα και για τους Έλληνες δεν λέτε κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που που χτυπάει το πρόγραμμα εστία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε το 20 ένα ζήτημα με το τι θα γίνει αν θα συνεχιστεί, γι' αυτό τώρα είναι το εστία 2 και το πήραν από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Τι ξέρει δηλαδή η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες? Ξέρει το Υπουργείο του Νότη του Μηταράκη. Συνέβαιναν, όπως καταγγέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολλές καθυστερήσεις στα μισθώματα, στα χρήματα και τέτοια. Μειώθηκαν οι μήνες κατά τους οποίους μπορεί ένας πρόσφυγας, και εδώ δεν μιλάμε πρόσφυγες, όλοι είναι πρόσφυγες, όποιος κατατρεγμένος είναι πρόσφυγας, με αναγνωρισμένο αίτημα ασύλου. Πρόσφυγες βάσει του διεθνούς δικαίου, όπως και αν προσπαθεί να το ορίσει αυτή η κυβέρνηση. Και τώρα σου λέει ότι αυτό το πρόγραμμα τέλος. Που δεν μπορώ να καταλάβω. Βασικά εξυπηρετεί ουσιαστικά όλη την ξενοφοβική ρητορική. Εξυπηρετεί το ότι να φαίνεται το αφήγημα τύπου δεν τους διώχνω τους πρόσφυγες. Διαχειρίζομαι πάρα πολύ επιτυχημένα το προσφυγικό. Ναι, το αφήγημα διώχνω τους πρόσφυγες στην προκειμένη περίπτωση λαμβάνει την εξής μορφή. Ότι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα θα κακοπερνάνε και δεν θα τους προσφέρω ποτέ αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης προκειμένου να μπορώ να λέω ότι αποθαρρύνω την έλευση κι άλλων προσφύγων. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Και το μεταξύ προκειμένου να μπορώ να θεωρώ το προσφυγικό πρόβλημα. Γιατί αν ο άλλος πάρει άσυλο, μόλις πάρει άσυλο, είναι λίγο δύσκολο να θεωρήσει ότι μπορεί να ενταχθεί από μόνος στην ελληνική κοινωνία. Θέλει ένα πρόγραμμα ένταξης, κάπως να μάθει τη γλώσσα, κάπως κάπου να μείνει. Καλά, γιατί με την κατάσταση της χώρας δεν το συζητάμε καν. Τι κάνεις τώρα? Σταματάς το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι άνθρωποι θα μένουν άστεγοι. Έχουμε μαρτυρίες και στοιχεία και έχουν αναφερθεί από οργανώσεις ότι άνθρωποι επέστρεφαν στη Μόρια. Μα στη Μόρια που κάηκε. Άνθρωποι επέστρεφαν στη Μόρια γιατί δεν έβρισκαν να μείνουν αλλού. Και σου λέει, από το δρόμο, κάτσε να δούμε. Και στα άλλα κάμψ. Και στην εδώ χώρα. Οπότε τους πετάς στον δρόμο και μετά προσπαθείς να θρέψεις την αγανάκτηση του κόσμου από το τι θα γίνει επιτέλους με αυτούς που δεν έχουν τι να κάνουν και μένουν στις πλατείες και στην κάθε πλατεία Βικτόριας. Και εκτός από τις πλατείες έχεις τα ανθρώπους σαν τον Θάνο Τζίμερο να μιλάνε για τις πολυτελείς συνθήκες διαβίωσης τους πρόσφυγες, δημιουργώντας αντανακλαστικά κοινωνικού αυτοματισμού, αφήνοντας υπονοούμενα δηλαδή ότι αυτά είναι χρήματα που πηγαίνουν στους πρόσφυγες αντί να πάνε σε Έλληνες, χωρίς να λες δηλαδή ότι αυτά δεν γίνονται με ελληνικούς πόρους, καλλιεργείς όλο αυτό το μίσος και την ζήλια και ταυτοχρόνως αφήνεις να θεωρείται φυσιολογικό ότι οι πρόσφυγες μένουν σε συνθήκες που θα ήταν για οποιονδήποτε από εμάς εντελώς αδιανόητες. Θυμίζω ότι στην Μόρια, που εγώ έχω πάει αρκετές φορές, το μέρος εκείνο στο οποίο κάναμε τις συνεντεύξεις και είχε αυτές τις φοβερές εικόνες που ήταν με ένα κινητό και ένα ηχιάκι και χορεύανε τα πιτσιρίκια, αυτό ήταν η λεγόμενη ζούγκλα έξω από το επίσημο κάμπ της Μόριας. Και ότι στο κάμπ τώρα στη Λέσβο δεν αφήνουν να πάνε δημοσιογράφοι. Ξέρετε πώς θα το περιγράφαμε αυτό αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, Σοβιετία και ο έλεγχος της δημοσιογραφίας, και εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι πηγαίνουν μόνο συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό ή τον Μηταράκη. Εμείς δεν πήραμε άδεια δηλαδή για να πάμε, με πρόσχημα τον κορονοϊό. Εντάξει, ότι και καλά προσέχουν για την εξάπλωση της πανδημίας. Αλλά ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Ξέρουμε γιατί έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους που μας λέγανε ότι μένανε σε σκηνές με τα χιόνια. Οπότε όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, όταν μειώνεις τον αριθμό των στεγαζόμενων σε αξιοπρεπείς συνθήκες, λες ότι προτιμάς να μένουν σε αυτές τις συνθήκες που είναι κατ' ουσίαν τιμωρητικές, με δεδομένα τα τεράστια ποσά που έχουν εξοδευτεί για το προσφυγικό, και ότι προτιμάς να γίνεται αυτό, βάζοντας ταυτοχρόνως, ενθαρρύνοντας όλη αυτή την ψευδή ρητορική που θεωρεί πως αυτή είναι μια πολυτέλεια που τους προσφέρει η ελληνική κοινωνία και την οποία λίγο πολύ την στερεί από τους Έλληνες. Η επιτυχημένη διαχείριση του προσφυγικού είναι διεθνώς τεκμηριωμένη. Το λέει και ο υπουργός, που ο κύριος Μηταράκης δεν λέει ποτέ ψέματα. Απλά υπάρχει ένα ζήτημα που είναι η τουρκική προπαγάνδα. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την τουρκική προπαγάνδα. Δεν είναι μόνο ότι η τουρκική προπαγάνδα μπήκε στο Guardian, στο Spiegel, στο Mediapart, στο Lighthouse Report, που ένωσε αυτά τα έτσι άγνωστα μέσα που γράφουν ότι κατεβάσει κούτρα τους. Η τουρκική προπαγάνδα πλέον μπήκε και στον ΟΗΕ. Έκανε μία δήλωση προχθές και σχετίζεται με το πρόγραμμα Εστία. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο κύριος Φίλιππο Γκράντι, και ανέφερε ότι είμαστε εξαιρετικά θορυβημένοι από τις επαναλαμβανόμενες και συστηματικές αναφορές από τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, όπου η ύπατη αρμοστή έχει καταγράψει σχεδόν 540 περιστατικά άτυπων επιστροφών από την Ελλάδα από τις αρχές του 2020. Άτυπες επιστροφές σημαίνει παράνομες επαναπροωθήσεις για να συνεννοούμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Λέει κιόλας πράγματα τα οποία τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί σε συνεντεύξεις, σε μαρτυρίες, σε έρευνες. Και πλέον από τα, ίσως από τα πιο επίσημα χείλη στη διαχείριση του προσωπικού, του προσφυγικού από τον ΟΗΕ. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση της θάλασσας πάνω σε φουσκωτές σχεδίες ή που έχουν αναγκαστεί να πέσουν στο νερό, κάτι που φανερώνει ενάλγητη αδιαφορία απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Τουλάχιστον 3 άτομα αναφέρεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοια περιστατικά από τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Αιγαίο, με πιο πρόσφατο ένα περιστατικό τον Ιανουάριο. Μόλον ότι δεν τη σχολιάζει ρητά, αναφέρεται, μείνει συνέχεια, αυτό το σχόλιο είναι πάνω στην έρευνα για την οποία συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το αναγκαστεί να πέσουν στο νερό είναι ο πιο εύσχυμος τρόπος για να πεις για αυτό που έγραψαν τα μέσα ότι συνέβη, ότι πήγαν μεσοπέλαγα 3 πρόσφυγες, τους πέταξαν στη θάλασσα χωρίς το life raft και οι 2 πέθαναν. Και απάντησε λοιπόν ο κύριος Μηταράκης, έκπληκτος πραγματικά, απίστευτο, πάρα πολύ έκπληξη, μας εξέπληξε αυτή η δήλωση, ενώ επιδιώκουμε πάντα να συνεργαζόμαστε με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Είναι βαθύτατα ανησυχητικό το γεγονός ότι η τουρκική προπαγάνδα και οι ψευδείς ειδήσεις για την παράνομη μετανάστευση λαμβάνονται τόσο συχνά και εσφαλμένα ως γεγονός. Καλύπτοντας πάλι και εξασφαλίζοντας ότι δεν θα γίνει ποτέ καμία έρευνα και δεν θα την πληρώσει ποτέ κανένας. Εδώ και πάλι ούτε τα προσχήματα, ούτε θα διερευνηθεί τίποτα. Είναι τουρκική προπαγάνδα. Δηλαδή ουσιαστικά για την κυβέρνηση το μόνο που χρειάζεται να κάνεις όταν τίθεται ένα ζήτημα είναι να εντοπίσεις έναν εχθρό ο οποίος θέλει αυτό να είναι αληθινό και έχει τελειώσει η συζήτηση. Είναι όπως ακριβώς χρησιμοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Δηλαδή τι είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης? Είναι απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος προσπαθεί να πλήξει την Νέα Δημοκρατία. Τι είναι οι παράνομες επαναπροωθήσεις? Α, είναι η τουρκική προπαγάνδα. Οπότε βρίσκεις κάποιον ο οποίος επιβουλεύεται την πατρίδα μας, την Ελλαδίτσα, προφανώς το κάνει αυτό διασπείροντας ψέματα και εσύ δεν χρειάζεται καν να μπεις στη διαδικασία να απαντήσεις. Το μόνο που λες είναι ότι αυτά τα λένε οι Τούρκοι και τελειώνει η ιστορία. Καλά, λοιπόν, βέβαια, με αυτόν τον τρόπο παρέχεις πολιτική κάλυψη. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή έχουμε ένα συνεχιζόμενο έγκλημα το οποίο η κυβέρνηση το καλύπτει. Δεν λέει, όχι με τον τρόπο που να πει καλά κάναμε, με τον τρόπο που εξασφαλίζει ότι δεν θα διερευνηθεί τίποτα. Και αυτά είναι τουρκική προπαγάνδα. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που συμβαίνει. Έχουν σταματήσει τα προσχήματα να υπάρχουν εδώ και καιρό. Προφανώς η ύπατη αρμοστία έχει την ακριβή καταγραφή, γιατί μονίμως ενημερώνεται για ό,τι συμβαίνει εκείνη την ώρα και γιατί οι πρόσφυγες που προσπαθούν να δώσουν σήμα ότι έφτασαν στην Ελλάδα και ψάχνουν ασφαλές μέρος για να προφυλαχθούν από την επαναπρόθεση έρχονται σε επικοινωνία με την ύπατη αρμοστία. Οπότε μια χαρά μπορεί να καταγράψει και είναι 540 οι περιπτώσεις. Και κάντε τον πολλαπλασιασμό, γιατί κάθε βάρκα συνήθως σε κάθε ομάδα που φτάνει είναι καμιά τριανταριά. Μαζεύονται τα θύματα των επαναπροωθήσεων. Πόσοι φτάσαν τελικά στα camps, πόσοι κατέληξαν πίσω στο Αιγαίο, ίσως σε σχεδία, ίσως όχι. Κωνσταντίνε, έχουμε κάποιο θεματάκι τώρα στο κλείσιμο? Όχι. Είχαμε κάποια στιγμή, είχαμε μια διακοπή του σήματος. Λοιπόν, ξαναγυρίζει στη φυλακή ο Χρυσαυγή της Πατέλης. Ανακλήθηκε η απόφαση με την οποία προσωρινά αποφυλακίστηκε. Υπήρξαν αντιδράσεις για την αποφυλάκηση του πυρηνάρχη της Νίκαιας. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την ανέρεση που άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης με την οποία είχε αποφυλακιστεί. Το ζήτημα είναι δηλαδή αν θα ήταν μέσα στην φυλακή ή αν θα κυκλοφορούσε ο ελεύθερος ο Πατέλης μέχρι να εκδικαστεί σε επόμενο βαθμό η υπόθεσή του. 10 χρονάκια έχει φάει. Ευχάριστο νέο είναι ότι επιστρέφει στη φυλακή. Είχαμε τον εκείνη τη μέρα μάλιστα που είχε βγει μια απόφαση που ήταν προκλητική. Είχαμε τον Κώστα Παπαδάκη στην εκπομπή που σχολίαζε την απόφαση, την τότε απόφαση για να αποφυλακιστεί ο Πατέλης, που ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί ενώ δεν είχε καθαρογραφεί το σκεπτικό της ιστορικής δίκης σε πρώτο βαθμό της Χρυσής Αυγής. Και γι' αυτό είχε προκαλέσει πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά. Είχε κριθεί εντωμεταξύ ο Πατέλης ότι υπάρχει, τέλος πάντων, ότι προκαλείται βλάβη στην οικογένεια. Τέλος πάντων, είναι αποκομμένος από την οικογένειά του. Το οποίο είναι ένα επιχείρημα που ισχύει για όλους τους φυλακισμένους. Δηλαδή, είναι συνέπεια του εγκλισμού στη φυλακή. Δεν μπορείς να δεις την οικογένειά σου. Και ήταν μια απόφαση που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε στο που πατάει. Που δεν θεωρούνταν ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων όταν υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα με το ότι κινείται, σφάζεται και όλα τα υπόλοιπα με τα μηνύματα. Μιλάμε για τον πυρηνάρχη της Νίκαιας, μιλάμε για τον επικεφαλής της ουσιαστικά της ομάδας της τοπικής που τελικά δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Και τουλάχιστον σε δεύτερο βαθμό, αφού έγιναν τα νόμιμα, επιστρέφει στη φυλακή μέχρι νεοτέρας. Δεν είναι ο μόνος χρυσαυγίτης που είχε αποφυλακιστεί, είναι και άλλοι. Απλώς ήταν μέχρι στιγμής το πιο 38 όνομα, νομίζω, στις αυτούς που είχαν αποφυλακιστεί πρόωρα. Και σίγουρα κάτι θετικό εν ώψη του ξεκινήματος της δίκης σε δεύτερο βαθμό. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα σας πούμε τα νεότερα για τις υπέροχες κούπες του The Press Project. Να είστε καλά και πάνω απ' όλα να είστε καλά για να δουλεύετε και να ψωνίζετε. Γιατί αυτό θέλει η κοινωνία, αυτό θέλει ο καπιταλισμός και αυτό θέλουμε και εμείς από εσάς. Καλό απόγευμα. Και να χαίρεστε τα αμάξια σας. Γεια σας.